الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله رب العزت قل بندیان باندی دیر لے فضل و احسان کرے چیا فضل و احسان دزین دے دنیا غی تا اللہ فضل نوائی دنیا غی تا اللہ رحمت نوائی بلکہ چاہ باندی چی دا دین فضل کری و نعمت کری ناوی آدی بیا بیا اغا دینی فضل و احسان دسن معلومی گی چی اللہ کرے اغدا اللہ کتاب عظیم الشان قرآن حکیم نا او دا غید پی جن گلے و دا معلوم اولو اغا ذریعہ دا چی اغا پا دنیا کی دیر معروف او مشہور دا چی باغی سرا یو بندہ معلومات کولش او داغی تفصیل لے قرآن کریم کے عام عادت کے اور رواج کے دا خبری چو دا چاکمی او بندہ پخی او کمی او عملی خوخی کم داسی دا دنیا یو نعمت داغی صفتو نا دیر کئی کم اندسر امین و محبت پیدا شی داغی صفت کئی امیشہ دا پارد خلینا داغی نمو داغی صفتو نا رازی که یو عمل سره محبتی داغی صفت کیو داغی عظمت بیانیو داغی سمرات و برکات ذکر کی دغسی تعلان ابو العزت قرآن منتا وزی طریقہ باندی تعلیم را کی او زمونگا ہدایت کی او زمونگا اصلاح کی چتا سو قرآن کی اگو رہے نظر واچوئے اویو رہے زدیکے لیکن پدینیت باندی چتا اللہ رب العزت سوک خوخ دی سیخ وخ دی او دا مضمون قرآن کی ډیر زیات دی ټولنا اول الله تا محبوب بل وحدانیت ته مسله دا او عقیده دا د اسلام نړی را فخذ مددی سمرا ذکر کړی دی قرآن کریم کې بیا بیا بیا بیا څکه چې کوم بنده پوره واقف نه دی قرآن سره دا قرآن په طریقه او انداز باندې پوره نه خبر شوی دا غزل کې داسې یو قسم نفرت مونږ ته پیدا شي دا قسم چې باطل پرس وای کنه بلې مسله نشته بلې هم نه ذکرې بس دا یو خبره ده بس په دین کې بلې خبره نشته نور مسلې او نور احکام او نور عبادت نشته دا هغه چاته وي هغه موحدینو ته چغې یې ورته بار بار بیانوي او هغه عاجزان خو د دې د حقیقت نه نه دي خبر هغې د دې د قیمت نه نه دي خبر هغې ځکه انکار کوي او نفرت کوي چې بس خو هر وخت دا خبره ده بله خبره نشته نو شاید چه قرآن کریم نوم داغی پتیو جبان دی نفرتی چکم دے اللہ دخپل یو نبی ذکر کئی نوم پتی طریقے کئی چما پلانی قوم تا پلانی پیغمبر علی گا آغا تصوی چیا قوم عبداللہ ما لکم من اله غیر ای زما قوما الله یو غنئ بغیر داغه نبل سوک نشته ستاو د پاره حاجت روا او کارزاد چې څومره انبیا ذکر کړی دي داوی دعوت یې هم دا بیان کړی دی چې یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیر دغه سه کدا انبیاء شان ذکر کوي چې د الله پیغمبر یو قوم ته یا خپل مرګرو ته په یو مقام کې او په یو ځای کې چې ډیر سختو او ډیر د یری او د خطرې وو دا بیان وکړه یا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار نو دا خبره کړې ده بس بلې نه ده کړې دا الله خبره کړی دا د وحدانیت خبره کړی دا کله رب العزت قران کې د خپل دوستانو اولیاء کرامو ذکر کړي نوم دغوي چری د بادشاہ دربار کې اوځري دو نظام سره یو کړه چې ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الان زمون رب کو د قیانوس نه دی دغه دار زمانه د باطل پرستو مشر چې وو هغه ځان ته د خدای نسبت کاو چې دی چا ښکارا او چا اشارتنو کنا دا هم خدای توبی چه اعلانو کی چه گوره که زمان دا حکم چا خلافو کنو دا سزا بور که بغیر زمان دا اجازتنا چا دا مسلو کن چا دا عملو کن چا دا بیانو کن نو دا اغا سزا با ایموت دا خدای توب نشو هر یو بد نسبت کلی ازان تخا نا صحابی کہا پو وقت کیم دغا سی بادشاہو چی اغد زن نقضی جوڑ کرے ہو ناغی ادری دا دیوی چی نا دا زمونگ رب ندے زمونگ رب آغا دے چی دا اسمانو نو مالک دے دا زمکو مالک دے منگ بغیر داغنا بل چاہتا آواز نکو فریاد نکو اغیم دا خبر کرے دا نو کله چې قرآن هر ځای کې د دې ذکر کړی دی بیان کړی باطل پرستو وي چې بل مسله باندې وسنو حدیث هو پته نو مخ کې ځکه قرآن خو دې په خپل ویلې نه ورته ول نه چې کله موحدین راغله له هغه بیان کړل ندی خبر شو چې دا غریشا قرآن کې بغیر د توحید نبل سنشتا ارزای کې دا مسئلہ دا پار صورت کې دا پار پانا کې دا پار روکو کې دا ندی توحید نو خالی نی که صراحتنی که اشارتنی که کنایتنی خدا و پکی زمان ذهن بوتا نرسی دا وجه داو چې دی واقف نو کنه ته قران نو دی مصلی نو واقف نو نزکه نفرت کا او د دینه مولانا بولی عزت هر ځای کې د دې ذکر وکړو هر پیغمبر ته وی چې زخ په القام تلاشا اذهب او دا مصلی او توکان زما د وحدانیت بیان ورته وکړه اعلان ورته وکړه چې الله ستاسو نه صرف دا غواړي صرف دا وي چې ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم یا خلقو زما بندگی کوي زما تعظیم کوي ما تعجزی کوي دا سیده لار ده ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دا سیده لار ده انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري انبیاء ته هم دغه وحی کړی و موسی علی السلام ته نور ته چې مساله ده دین ده دا خلق تورا سوئے زد مخلوقنا نور سنوارم صرف دا مسلا و دا عقیدت نوارم پیغمبرانو تیویلی دی چکوار تاسو توائے ما وید بوانا لی ابراہیم آمکان البیتی اللہ تشرک بی شیعان اللہ امونگ ابراہیم علیہ السلام لا کور جوړ کو مرکزوم جوړ کو د توحید مدرسام جوړ کړو بیا عمر توي چې دې کې به دا سبق پڑھاويږي تا ته وایم استاد ته وایي په دې نه پکی چې ما سره و شرک نه کوي ها دغه یو خبره الله تو شرک بی شیان سره دې نه چې دا ضرورت نو او امام الموحدین دې امام الحنفاء دے داغت اسو ضرورت ہو دے مسئلے دا اللہ رب العزت ترغیب ورکی تعلیم ورکی دا توحید چوے میں آغتا پاورو میں تاسو تگورے دیر اوامر قرآن کی داس راغلی چو خطاب پاگے کی پیغمبر تی لیکن مراد پاگے سر امتی چو تاسو شرک مکویں تاسو اللہ سران شریکان مگر دوائیم امت پدی سر مرادی خان دام دا توحید یو عظمت تے یو طریقہ دا چلے بیانی چکو روتا چیسنا سبایا او سرے بدو گنی چگا عالم دے ملا دے لباس یا دا علم دے لباس یا دا تقوی دے لیکن کله چې تو ګورن پاو کې ز شرک نه نشانی دي لاسو تا قوتا مرایتا نو تبا وتا خامخاوي چې ان الشرک لظلم عظیم بابا نظریکا نو شرک دی ثاني اورې د قرآن کې چې شرک ډېر لوی ظلم دی تا سرد دمرا پاک لباسنا او دا پاک چهرینا او دا متشرع بدننا لوی شرک کئی دا گروت مکار ناغاو بدو گنی چه ماتاوئے زخ مولانا یما زخ مقرر شعل بیان یما زخ عالم یما ز مدرس یما ز خطیب یما ما ته وای کغه ره پکې یما د الله رب ول عزت هغه چا تویل دي چې هستانه ډیر لوی هستی وا هغه ته ویلی چې لا تو شرک بی شیء ام هغه په بد ندی ګڼلی ته ولي بد ګڼې ښا ابراهیم علی السلام ته ویلی او ما ته تذکر وی چې ما پتا کې ز شرک نخې نشانی ولي دي علامی کن دا شرک خان نو آغا دی پدی باندی پت نگنی آدی شکر دا کی چا الحمدللہ شکر دی چا اللہ دا سی او بند پیدا کی چما تا اخپل غلطی و خوا دو ہو گردم پدا سی خلق پسی چما کس غلطی و خطائی ما تا او خوی جزان پاک کما زما اصلی مرگر خواغا دی نو بور چو خیاری اقل مندی نا با دغا سوائی خواهد که اغا جت سلیم که جوارگری که شرابی او که داده او کنه یو او طول خلق تو معلوم دو دی جماعت پیش امام ولیلان تمانا مخ کدلتا هم نو ته خبرې کولې عام داسې نېډار ونتي وو نو دا غن خړې خلک چا پیر نه است دا 46 هغه یو ته وی دته ګوره دته ته خبرې کوي او ته یې ګوره دا زما خیر خوا دی زبا ز قدر کوم کني مولان خډیر دی چټکه خدای نو ولیکن نور کې زما خیر خوای نه و دې زما خیر خواو نو ذکر راغې ما تکیناستو او زما د هنمایي کوي ته زما مون قدر کوخه چا عقل چا کی کنا زغم الله رب العزت وای چې پورا دې کاغه نور د سن خبر نه ای لالی باتانا نورانی قیدې نه ویلی او چې الله ول عقل ورکړي زغم کوشي لو کنا ناقلو نسمع او ناقل ما كنا بي اصحاب السعيد قرآن یاد کړی دی کنه چې انسان ته هدایت په دوه لارو حاصلېږي، یا د قرآن په لار باندې چې وایوري توجه سره، او یا د عقل په لار باندې چې صحیح سلیم عقلی کنه نا سوچو کی فکر وکي کنه چې دغه زما د خیر خبره وکړه. چې عقل هم پکې نه یو نورم دغه سه د قرآن نه نه خبر ډیر بیارته یي به خامخا پاره مسله بدګڼي ښه تبه خیر خواهی کې تبه رهنمایی کې تبه د جهنم نه بچ کې تبه تا د جنت لار کې او هغه وي د زما دشمن دی. دا واقعات ډیر تیر شوي دي، او خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی زندګۍ کې ډیر مخلوق داسو چې خپل جهل د وجه نه بیا سره هغه دشمنی کوله. چې نو دا یو ذریعه ده چې الله رب العزت کله صفت کی قرآن کې نو پوه شا چې دا یې خوښ دی، توحید یې خوښ دی، نو ځکه هر ځای کې ذکر کوي او هر ځای کې بیان یې وو. هر پیغمبر ته وایي چې دا ووایا خپل قوم ته دا مسله ورسوه، دا یې خوښ دی که نه؟ قرآن یې خوښ دی، نو ځکه داسی صورت بنی او داسی مضمون بنی چې باوی کې د قرآن عظیم الشان تعریف نه ای او د قرآن عظمت نه ای. الله بیان او خاص کر مکیو صورتونو کې ډیر زیات ولي، ځکه مکی والو قرآن ته نمونه یې خو یعل القرآن عزین مختلف نمونه، چاو تا شعر ویلیو، چاو تا سحر ویلیو، چاو تا کهانت ویلیو. اللہ رب العزت پا دغی سورتنو کی دا قرآن دیر تعریف کو چی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يخلقوا ذا شعر نده، يخلقوا ذا سحر او جادو نده. تاسو کې عبرت اغستون کې نشته نو، او صحیح فهم والا در کې نشته نو. په مخه باندې الله رب العزت دخل کتاب تعریف کی انه لقول رسول کریم جبریل امین یادی ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. دا خدای پاک خلق او پلاس باندې الله را لې غلې دنیا ته چلا ذی صفاتونه کوي چې دا د قرآن راوی دی چې نبی علیہ السلام ته راوړی دی څومره عظیم الشان دی ښه فی صحف مکرمة مرفوعة. دا قرآن په داسې پاڼو کې او په داسې صحیفو کې و چې الله او ته عزت مند دی وایي اللہ و توچت وائی پشان کی متحرت بے ایدی سفرت کرام برران. دیر پاک سپاری دیو سورت ندیو مزامین دی پلا صداغ ملائکو باندی چا اللہ سر دیر عزت تے و قدر دے اور دیر نیکان دی کرام برران. قتل الانسان ما اکفره اللہ وی دا انسان دی پلعنت شی سمرلوی کفر اوکو. دا سی کتاب تے شعر او سحر وی قتل الانسان دی حلاک شی. دا تعریف انہیں ذکر کئی دا صفت انہیں ذکر کئی چې الله وی دا قران زما خوښ دی، دا کتاب زما خوښ دی، نه خلقو تاسو هم قدر وکئ، تاسو هم عزت وکئ، تاسو هم زما خوښ یې نه فهم الله حق پرس بندیان خوښي موحدین یې خوښي، نو داغی صفتونه کی قرآن کی سمرا چه اللہ رب العزت کل شروع کی گنا تو بے جداو انسانان نونو تا بہتم پشانتی نو دادم علیہ السلام اولاد بنونو وکا ایم من نبی قاتل ماہو ربیون کثیر فما وحنو لما صابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الله وي دا یواز د دې امت خلق نه دي خوانو امتونو کوم ډیر حق پرست پیغمبرانو سره مرګري شو او درې دو اور سره جنگونو کړل د کافرانو سره دغې په مرګرتیا کې نلاوی نپکې بدني سستی راغلی وا چې ستړې شوم نپکې د عقل کمزوري راغلی وا چې رن نه پويګم نو ذهن مې کار نه کوي نه فکر وکاو ومستکانو او نه چری دشمن ته ملامت شي په میدان کې الله ویدا صابرین کنا والله يحب الصابرين ان الله مع الصابرين سمره سمره چې ګورې دا مضمون قران کې الله راغسته چې ته به حیران پاتې شې چیرې دا هوسم د پیغمبرانو سره برابر وو جام بندیان اجمر طبیعت او گوری او دی صفتنو تا او گوری چلے بیانی کل نبی علیہ السلام توی واسبر نفسکا مع اللذین یدعون ربهم اے پیغمبر پاک استاد تسلے خلق استاد سکون او دا آرام خلق دا صحابہ کرام دی دی سر کینا دی سر مجلس کوا ولی یدعون ربا اگه خپل کار نشتا پل رب دخپل رب بندگی کئی یدعون مانا عبادت تی بس مصروف دی دا اللہ پا عبادت کی پس حراب ما دیگر کی یریدون وجاہو عبادت کی دمر اخلاص دیں چه بغیر دا اللہ نیبل سمطلب نشتا دیں بغیر دا غدل رضا نیبل سمطلب نشتا دیں یریدون وجاہو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کله چې راشي تا ته د مؤمنان اجزان غریبان مسافر پیبلغ پیو سر تور سر که دنیا خداوی نو کنه نتو عطا سلامو کا تب مخ کشا پا سلام کیم فقل سلام علیکم پخیر علی و تو آئے اب یاو تدیر دو تسلی خبریو کا چکتب ربکم علی نفس الرحمہ استاذو بحقی اللہ پخپل زان رحمت لکلے دے چدی خلق لبز رحمت ورکو لکلی کلی یو دخلی خبر یو لکلی کنا چې لیکلو شي پاره کې خو بیا شک نشي کېږي کنه شک نه خبره وته او غدا دي چې انو من عمل منکم سوء ام بجهاله کچا پتا زو کې سو ګنا کړی زنا پوهه د وجنه هر یو ګناګار جاهل دی هر یو ګنا جهالت دی بس هر یو اللہوی زبایت معافی کوم از غفور الرحیم یم زبایت معافی کوم ار سنگا چی نداولی کئی زکا موحدین یا خوخ دی حق پرس یا خوخ دی نزکا قرآن کی تعریف کئی تعریف قال الله رب العزت انما المؤمنون الذين اخلقوا مؤمنان اوپی جنے تاسو هر چا ته مؤمن وای چې ایماندارو یو ضروری اعلان وای لکه ایماندار شو خدای په کور کې دروغ وای قرآن خو ایماندار چا ته وای انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ایماندار خو هغه څوک چې کله د الله نوم واوري نو زړه یې ویریږي زړونو کې یې راشي الله اذا څه چې چاته ایماندار وای کنه دې څه نه یریږي دې چې مداري ته ولاړی په میله کې نا خون دا مشرک بچه انو آغا پخپلا وی آغا غوث اعظم نم واخلی نو دی طول سترگو لگو تی وروڑی ہو شندو لگو تی وروڑی ہو او یریگیم دا غوث اعظم نو یریدن دا ایماندار دی اللہ وی چه زمان با یریگی زادو کر اللہ وجلت کلو زمانہ بیا رکی دویم صفت دانے چوئے ذات لیت علیم آیاتو زادتهم ایمانا کلا چو دیبان دے قرآن لستلشی دا قرآن بیان کیگی دا قرآن درس کیگی نو دی ایمانو نتازشی زادتهم ایمانا او دا ته چې چاته ایماندار وې کنه پہلان کې دا کوم ځای د کړې چې ایماندار وو دا आवाज به شاه منصور کې کېدو الته د کړې او پته نه پويږي ایماندار څوک دی الله وی چې زما قران لوستل شي ناوي خوشاله وي ایمانونه تازه کیږي ادا ته چې چاته ایماندار وې نو دا آغا خلق دے چکل گانا ویلی شیم تا خوتا نات شریف ہوئے کنا نا نات شریف نا دے نات شریف دا سی چا امرت دیا والا قتلی اللہ دے مونگ دا ہر بلا نوسا تھی دے وقت کے امرت پر استی دے رضیاتا دا امرت چاته وي نا بالغ علق چې لا ختمت نه راغلي امرود او امرت الله دې موږ د دې طوفان نو ساتي الله دې هغه اسباب ختم کړي دنیا نه دا وی پوج باندې دنیا کې دا عصمت فروشي شروع کیږي کناری نه یو کزنا نه نو امراض یا ولا کتلی وی دے نات شریف وی الکدا نات تے نو تو چیاغا نات آورے کنا نو دیر پشاق و تغوک کی دے او چی بسی کنو تاوے چی الکا بیاو لگاوان تا دا ایمان دا ایمان دارو دا ایمان دار دی خوا اللہ ہوئی نا ایمان دار آگی تا ہوئی چیغی بانے قرآن خوگ لگی او گانے بجانے پی دا سی بدی لگی لکا دا شیطان نم نو پینځه صفاتونه دي سورته انفال کې کړی دي چې دا مؤمنان دي مالا ربهم يتوکلون عقیده دومره مضبوطه ده دومره سنجیده ده چې پاره خبره کې په خپل رب باندې اعتماد کوي نه په دنیا باندې نه په دولت باندې نه په بادشاہ باندې نه په خپل پیر او فقیر باندې صرف یو پا اللہ اعتماد کی وعلا ربی میں توکلون دیتا ایماندار ہوئی نو اللہ دا دی خلق صفتو نہ کی زکاہ کی چی خوخی ہے دی معاہدین ایک وقت دی حق پرست ایک وقت دی زکاہ صفتو نہ کی دادا پی جنگلے سمرہ اسانہ و لنڈا لاردہ مونږ به بیا وایو چې مونږ نه پوهیږو چې الله زمونږ نه څه غواړي. الله ستانه دقه غواړي چې دا صفتونه کوي که هغه توحید دی نو دا غواړي، چې دا صفتونه کوي چې هغه قرآن دی نو دا غواړي، که هغه صفتونه کوي چې هغه موحدین دی نو دا غواړي. که هغه صفتونه کوي چې پیغمبران دی نو دا غواړي. چې خلقو دا زما د محبت ځایونه دي، دی سره تعلق پیدا کړئ. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله يتاوستا يودير لو يهستي رالا لو يهستي داخل، لیکن استاذ بشانت انسان دي دا اسمان نه دی راغلی، نورانی مخلوق نه دی، بشر دی. من انفسکم او تاسو سره دومره همدردی او خیر خواهی ده چې وینئ چې تاسو مصیبت کې نو دغه په ډېره ګرانۍ دا په ډېره ګرانۍ او ټول ژوند یې په دې کې ختم کو چې ستاسو پیدې ګوري، ستاسو خیر لټوي، ستاسو لپاره د دنیا او د آخرت کامیابی او فلاح ګوریم. نه پیژنې پیغمبر خپلو، نه پیژنې تاسو دغه په ځای باندې هم نور خلق نیولې دی چې دا زمونږ مشران دي او دا زمونږ اکابر دي او دا زمونږ د اعتماد خلق دی، او تا دغه سنت هم پرېښودو اسی په خلی باندې وای داوی کوم او په عمل کې هم نشتا، په بدن کې هم نشتا، په معاشره کې هم نشتا، په غم او خازه کې هم د پیغمبر سنت نشتا. او سره دې نه چې وخت په وخت د طویل شي که تاسو خوشاله او که خپه یې، ځکه الله داسې مخلوق پیدا کړی دی چ لا يخافون لوم تلائم. اغیر چا دم علامتیان نیری گی خان کستا یو خان دی بلد جاری فاغی بایتا ہوئی چ دا بیدت تے دا بیدت تے دا بیدت تے دا رسم دے دا رواج دے دا مکوان دا دی پزے باندی سنت پیغمبر کوان دا بایتا ہوئی کنا اتا جواب کولشی ناستا جواب صرف یو دا دے یو چیر بزرگان نا طرف نا اجازت نشتن ہوں تانا والا قیامت کے دی سپوز کرو او بل جواب دے دائی کنا چمانا پنج پر یان دی لذی خبر لیتبار نشتا ہوئی داوی علماء رت کری دی دستا جواب دی وی بدبختا کتا ارسو اے ماتا زمان نقصان نشکو لکھ پل نقصان کہے. قرآن کریم چی ارز اداوی کنا چی وما یذلون الا انفسهم کدی ارسو اوئی اوئی نخپل زانونا گمراکی خپل زانونا تباکی ویزا زان دشمنیم ماتا نقصان نشکو لیم کتا ارسو رپ دی خلی باندی سو اے نماتا نرارسی وزان حالا که ازو پتا خپا کی گما رور می کل ونده اللہ دل خیستا شکل در کرده نو چت جہنم تزین و زخا پای مپده ستا خو خدا بس او تا سر ازان غم نشتا دا اوسان طریقه اللہ رب العزت چی مونگ بسنگ پی جنو چی اللہ خو خصدا الله په سبحان دې خوشاليږي، الله په سبحان دې رضا کويږي، الله په خپل وحدانيت باندې رضا کويږي او په قران باندې رضا کويږي او په توحيد باندې او پیغمبرانو باندې او په موحدينو باندې چې دا خلق دې الله وي دې سره زموږ رضا ده. قران موږ ته دا طریقه خوله اویلی دی چې دا مسله د ذکړه او دا عقیده د ذکړه د لانه بولې زه دا خبره د ذهن کې راوستم دا رڼا د سینې تراله نو بس ته کامیاب شوې تا ترقی وکړه ته کمال ته ورسېدې ترقی دا ده چې یو بنده په دنیا کې صحیح عقیده زده کړي چ وحده لا شريك له د د بلیستا جات نشته کنه بس دا مسله ده لپاره هر څه دیم دا مسله ده لپاره عزتوم دي دا ده لپاره امنوم دي دا ده لپاره ډیر لوی وسلوم ده دا ده لپاره ټمبموم دي نو ټینکوم دي نو توپوم ده نو ارس ترقی دیتا ہوئی ولی مونگتا داستان پروتتے مونگتا دا صحابہ کرام تاریخ پروتتے چیغی سر دغا سی دون نو دغا چکم و تخلق و تسپر طاقت ہوئی کن نو سر ایٹم و نو سر بلسو دو اس پنی توری ہوئی اما خون ایماتو لیکن عقیده د توحید وا نو ترقی غی کړی وا کمال تغییر رسیدلو د دنیا لوی طاقت اغیو کنه ولی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پلس کال خلافت کې او د حضرت عثمان رضی الله عنه په دولس کال خلافت کې دوی شو په دې دویش کال کې اسلام کم دے تورا سیدو مکہ معظمہ ام فتح شو نو طائف و حنین ام فتح شو نو خیبر ام فتح شو نور پسی روم ام فتح شو نور پسی فارس ام فتح شو نور پسی عراق ام فتح شو نور پسی اپلا بسرا و ازرعات و ازربیجان ام فتح شو وی ادو اشکال کی داغی سر ٹینکو داغی سر ٹمبمو چ خلق تیاری دو نا دا غی سر عقیده وا وعلى ربی می توکلون استاجت نشتا او تا سر جنن توحید نشتا تا سر جنن ایمانی قوت نشتا نو سر دا دی طولو اسلحه او اوزارونا او ٹیکنالوجینا تا جتا ملک فتح کر نا غنیم خودنا لارا خو دو پاکستان او یو مغربي او مشرقي وکنه هغه مشرقي لار د دې ټمبم دوه جنا دې ته ترقي وای دې ته کمال وای چې نن ډیر لوی ترقي وشو او ملک ډیر په مخ کې روان دی وای کم دې په مخ کې په دې شپې ته او یا کال کې چرتا دې یو ملک فتح کو نا فتح کول سکے زانت نش اخلاص ولے دیلو اے پا بنگال کے بیا پا ڈوڑے کے نا شیشی میں دا کولی یہ دیر خلق پاغی مر شو سمی لبی و سر اکڑی دا نور سو جنوا و دا قوتا و دا طاقتا و شینو کنخا آدی جزانو سریسنو کنخا اغا قرآن و اغا توحید و دلان ابو العزت او اغی ندی نو خبرم او داغی نا سوکڑو خبر نشو سوک چی خبری دنو سٹ سالو کیو ناغی بیا توحید نکولی پاگی کی دخپلو بخانو مشرانو اغا عقیده و رسمون رواجونا اغی والا پدی زرنو کی زوی نکلیو ناغی تا بیا کلا دا قرآن و دا توحید مسئلہ پریوتا ترقی دادا اجتماعی و انفرادی چیو بندہ دا پل رب سر تعلق و رابطہ پیدا کی پل رب تیووی دا پل رب وحدانیت دا کی و قرآن دا کی دا هغه قوت ته چې په صحیح معنا کې دا دغه شمار تورسی لکه صحابه کرام چې رسیدلیو لکه طالوت مرګری چې رسیدلیو 313 ناری تبی عمل فتح کول او سکات ورنه انسان خداوی چیرې غنی د پیغمبر په وخت کې یا د خلفاو په وخت کې با فتح کې دین او زکه چې غلبه ډیر وکنه نه رستو فتح شوی دی رستو فتح شوی دی او داسې فتح شوی دی چې جنگ به پکې هم نه چې کوم ملک تباغي ور مخامخ شو نبی وسلم شو چې بس جنگ سره کو موږ تاسو خبره مانو ځکه اغي ته دا خبره ده هر وخت رسیدلې و هر وخت چې مسلمانانو سره نکېږي ا سيزان وي مخرب وي نن مخرب وي مسلمانانو سره نکېږي ولی مسلمانان بالغان دي او مشرکان نه بالغ دي نه بالغ سره وصلشته خزان پی خوګي نابالغ له وای چاړو چاکو نور که ځان به خوکی ناری نابالغ له وصلې ورکړې وی پزان خوکی شیخ القران یوزر رحمه الله تعالی پټی توبالو لی بیلچې وسره نوبل پیراغ ودا خو زمانه نمبر دی چاکو یې راويستو او ته ویل که ځان به خوکی کیږي نه کې خودونه چې بیلچې ولا پرې خودونه چاکو ته په لو ورځې بما تنوې ځان به خوکی دا همانی خوب کړي دا دی خپل چاکو خوب کړي موږ دی خپل وسلو خوب کړي اصل اصل دې ټم نو مخلي خلک ځان ترا پاره بیا هو د ټینګ نه کنه بالغان سوق دي چې عقیده د اسلام او د توحید دکړي چې شهید الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله ذا طولنا مخي قواهي كريد لا إله إلا هو استانا ذا خبر ذا خبر ذا الله خبر ذا ذا خبر اسي دروغ ويكي ذا الله خبر كوما ذا الله خبر قرآن كذا سورة آل عمران كذا أتلسم آيات كذا بيهو قورا كنا ملائكم طول ذا قواهي كي علماء ټول ذی گواہی کم علماء امام شعرانی وی چې علماء توحید دا بالغان دي کنه ها ذیل کو صلی الله علیه وسلم راغلا دا ملک په خلق باندې ګرځنه کیم سکم دی بالغان کم دي نه ها نا بالغ له وسله ور کړی دا هغه ځان خو نه پويږي په استعمال باندې قران منتدا تعلیم راکی چې خلکو مخکي بالغان شه ځان پوه کې په توحید باندې عقیدت دکې نو الخو پکې جنگ جګړې تا وسلې تا وینې تویول تا جتران شي الله بداسي تا ملکونه فتح کړي مسلمان نوم کې ډېر روب دې تا ملکونه بتول وسلامي شو بس مونږه تسوای نو هغه وکړو نو هر ملک نه به اسلام تا په کال کې ډیر مال دولت راته چې هغه تبې جزیه وي هغه تبې ټیکس وي د اسلام هغه ټیکس صحیح دی ها دا قران ویلو چې حتا یوتل جزیه تا چې جزیه قبول کین بیا ته سموای بس لا اکراه فی الدین دین کې زبردستی نشته که زبردستی وي نو جزیه او پکې نو او بس لکه خالد ابن ولید بیوی چی ورزه خالد ابن ولید نبی علیہ السلام لے گلیو بنو جو زیمتا جو قبیلیو ناگه جزان لدوم رسو نورد لکا نا نا اللہ اکبر نا سبحان اللہ نا لا الہ الا اللہ نا اسلام بس دوم رہو ریدلیو چې دا پیغمبر سره چې مرګ لري دین دا سوابيان دي چې څوک با هغه سره مرګ لري شنو قوم با ته وي سوابتا سوابي شوي وي پلار اچ تراته سوابي جوړ شي په خپل کور کې سوابتا چې خالد بن ولید په شروع کړه ناغي وی سبعنا سبعنا یا خلق مقصاص مرګریو سوابیان یو خالد بن ولید دې تنکا تاولې سم خوانور کړو سم غری ته نو والی ته چې بیا واپس راغل نبی علیہ السلام تاغي الوی وګور هغه وی چې سبعنا د تیناتورا نالو لګور ډیر نبی علیہ السلام وی چې اللهم انی بری وراءن انا ابرو الیک مما صنع خالد یا اللہ ز بیزارم داغنا چې خالد سو کړه ما خو ته دانو ویلی او خالد دا و نور ز چې لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله نو سبعنا بسنگا ہوئی چی دا اسلام دے فخی جزان لبل سورت لنا خو خواہ چی مالونا دیرو مالونا دیرو نبی علیہ السلام دا ہر یو مقتول دیت ادا کبیا چی دا دا سمرہ وجلی دی چیغی وی سبعنا ہر سمرہ چی ویشمارل نو دا ہر یو دیت یا ادا کب دیت یا ادا کب نو بیا با دا آغی ملو آغا پس ماندگانو وی چیر رو مونگ لازی پا جون کسا پیدا وا پا کرورو نمال راتا ملو اسلام داسی دین دیکھا چیزی که دا خبکان خبر نشتا دا خوش آلے کار دی ٹول نو مونگ داوی چی اللہ رب العزت مونگ تا بار بار طریقہ خی چی خلقو زما رضاو پی جنیم زا پس رضا کیگم دا خو پی جنی کنن او هغه څو ګران کارن دي توحید دي قران دي پیغمبران دي او مؤمنان دي دا زما د مینې او محبت خلق دي نو دې سره مینه کوي زبدن رضا ایمان الله دې زموږ زړونو کې د توحید او د قران او د انبیاو او د مؤمنانو محبت او مینه واچي واخر دعوانا الحمد